jeszcze dokupić. Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program na Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 września, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Bardzo wysokie zagrożenie pożarowe w lasach. Wilgotność ściółki jest niespełna 10%. Bez wody muszą się obejść mieszkańcy Chociwla w zachodniopomorskim. W wodociągach wykryto bakterie z grupy coli. Ekspert zwraca uwagę, że brakuje całościowego pomysłu na edukację ukraińskich uczniów w polskich szkołach. A zaczynamy od informacji sprzed kilku minut. W kamienicy przy 1 maja w Łodzi zerwała się część ściany i runęła na podwórko. Wczoraj po południu w tym budynku zapadła się podłoga w jednym z mieszkań. W żadnym z tych zdarzeń nikt nie ucierpiał. Pod kamienicą pracuje tarcza drążąca tunel średnicowy, który ma połączyć dworzec Łódź Fabryczną z Kaliską i Żabieńcem. Mieszkańcy kamienicy na czas pracy zostali przeniesieni. Na miejscu pracują służby, a za chwilę ma się zebrać sztab kryzysowy. Są ostrzeżenia dla osób wypoczywających w ten weekend na łonie natury. W lasach w wielu miejscach wilgotność ściółki jest bardzo niska i wynosi poniżej 10%. To oznacza bardzo wysokie zagrożenie pożarowe. Leśnicy ostrzegają, że przebywanie w lesie w takich warunkach może być dla nas niebezpieczne. O ile z rana jeszcze jest troszeczkę mniejsze zagrożenie, bo jest rosa z nocy, mówi Mirosław Kwiatkowski z Instytutu Badawczego Leśnictwa Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu. To w ciągu dnia wzrasta na większości obszaru kraju do zagrożenia dużego. Dosyć często ściółka spada poniżej 10%, to już jest poziom bardzo niebezpieczny. Możemy się wręcz spodziewać wprowadzenia zakazu wstępu do lasu ze względu na zagrożenie pożarowe. Instytut Badawczy Leśnictwa przewiduje na najbliższe dni nadal wysoką temperaturę i brak opadów. W związku z tym zagrożenie pożarowe w lasach utrzyma się na wysokim poziomie. Ewentualnego zakazu wstępu do lasów na terenie kraju możemy spodziewać się najwcześniej w poniedziałek. Przemysław Lis, Polskie Radio. Leśnicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i bardzo rozważne zachowanie w lesie. Podkreślają, że to od nas zależy, czy dojdzie do pożaru, gdyż 99% z nich powstaje z powodu używania ognia przez ludzi. Mieszkańcy Chociwla w zachodniopomorskim i sąsiadującej z miastem miejscowości Lublino bez dostępu do wody. W wodociągach wykryto bakterie z grupy coli. Wody nie można używać nawet do kąpieli. Rozpoczęto dezynfekcję i czyszczenie filtrów. Jak podkreśla Irena Agata Łódzka, powiatowa inspektor sanitarna w Stargardzie, od kolejnych próbek wody pobieranych z ujęcia zależy uchylenie lub utrzymanie zakazu. Jutro będą ostateczne wyniki badań, więc jeżeli będą one spełniały wymagania, zostanie zmieniona decyzja na przywrócenie przydatności wody, ale po prostu musimy poczekać do jutra na wyniki badań. Woda pitna dostarczana jest nadal beczkowozami, które ustawiono w 8 punktach miasta. Burmistrz, jak i operator wodociągów zabezpiecza mieszkańców w świeżą wodę. Te deklaracje zostały poddane kontrolom i rzeczywiście w miejscach, które zostały wskazane, ta woda w beczkowozach była. Prowadzone jest również postępowanie, które ma wyjaśnić, w jaki sposób doszło do skażenia ujęcia wody w Chociwlu. Marek Synowiecki, Radio Szczecin. Brakuje całościowego pomysłu na edukację ukraińskich uczniów w polskich szkołach. Zwraca na to uwagę dr Łukasz Tupacz z UKSW. W Polskim Radiu mówił, że wielokrotnie uczniowie ukraińscy są pozostawieni sobie. Szacuje się, że od 1 września w Polsce uczy się około 20 do 30 tysięcy Ukraińców. Natomiast my raczej mamy tutaj do czynienia z takim punktowym działaniem, bo dalej na przykład nie mamy spójnej podstawy programowej do nauczania języka polskiego jako obcego. Takiej, która mogłaby być po prostu wdrażana przez nauczycieli uczących właśnie tego przedmiotu. Ekspert wskazał, że dobrym pomysłem byłoby zatrudnienie asystentów międzykulturowych dla uczniów z doświadczeniem migracji. Prognozuje, że polska szkoła będzie w przyszłości wielokulturowa. Dlatego obecna sytuacja migracji ze wschodu jest dla polskiej edukacji możliwością przygotowania się do zmian. Chiński sąd skazał tajwańskiego polityka Yanga Chihyana na 9 lat więzienia pod zarzutem separatyzmu, podał rządowy tabloid Global Times. Yang jest liderem niewielkiej partii politycznej opowiadającej się za formalną niepodległością Tajwanu i kiedyś bez powodzenia kandydował do demokratycznego parlamentu wyspy. Zatrzymano go w 2022 roku i zarzucono mu spisek mający doprowadzić do utworzenia państwa tajwańskiego. W czerwcu Pekin wprowadził nowe wytyczne sądowe, zgodnie z którymi, jak to określono, krnąbrnym separatystom w szczególnie poważnych przypadkach grozi kara śmierci. Chiński rząd postrzega Tajwan jako separatystyczną prowincję. To był serwis Trójki.

Hercegowinie. W ostatnim mówiłem na temat skomplikowanego ustroju tego kraju i kłopotów z tego wynikających. W kolejnym będzie mowa o prezydencie Republiki Serbskiej, Miloradzie Dodiku i interesach Rosji w regionie, a w następnym o trudnej historii Bośni. Przypominam, podcasty można znaleźć na kanale Po prostu Wschód w serwisach streamingowych oraz platformach Polskiego Radia. Ukraińska grupa Schmalgausen z utworem Paradżanow 100. To jest utwór inspirowany filmem Paradżanowa Cienie zapomnianych przodków. Zaczynamy od wizyty Władimira Putina do Mongolii, która odbyła się w tym tygodniu. Moim gościem jest Witold Rotkiewicz z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Mongolia jest członkiem Międzynarodowego Trybunału Karnego, który w marcu zeszłego roku wydał międzynarodowy nakaz aresztowania Putina za zbrodnie wojenne związane z deportacją i transferem dzieci z okupowanych obszarów Ukrainy do Rosji. Władze w Ulan-Bator jednak nie zdecydowały się na zatrzymanie Władimira Putina. Zacznijmy jednak od tego, po co w ogóle rosyjski prezydent pojechał do Mongolii. Zazwyczaj, kiedy pada takie pytanie, ono dotyczy relacji dwustronnych. Tutaj chyba odpowiedź będzie trochę inna. Znaczy, właściwie nie ma jakichś szczególnych powodów poza tym, o którym pan redaktor wspomniał na początku. Władimir Putin bardzo ograniczył swoje podróże zagraniczne po ataku na Ukrainę w lutym 2022 roku. Częściowo oczywiście dlatego, że jest trochę państw, Zachód generalnie, które nie chcą go przyjmować, ale, ale też zdaje się, że no to strona rosyjska bardzo obawia się o swoje bezpieczeństwo, w związku z tym ilość państw, stolic, które uważa Kreml za bezpieczne, jest bardzo ograniczona. No to są przede wszystkim państwa tam, gdzie Rosjanie mają swoje wpływy na obszarze WNP. To są oczywiście Chiny, Korea Północna. Generalnie tam, gdzie macki Zachodu i agentura CIA nie będzie mogła tutaj zaszkodzić. Iran taką był też takim wyjątkiem od reguły. Generalnie nie podróżuje poza WNP, Wspólnoty Niepodległych Państw, czyli obszar postsowiecki. Zrobił jedno turnę na Bliskim Wschodzie, chyba był w trzech państwach, w Emiratach Arabskich, w Arabii Saudyjskiej i chyba w Jordanii, ale już nie pamiętam. Znowu to są państwa, które jakby poważnie podchodzą do kwestii bezpieczeństwa, na taki monarchiczny, absolutystyczny ustrój. I Mongolia tutaj no, jest krajem, który myślę, że został wybrany w tym momencie po to, żeby pokazać, że ten Trybunał Karny jest swego rodzaju wydmuszką, że realnie nie ma to żadnego znaczenia. Tutaj tu ważna jest prehistoria troszkę. To znaczy Rosja należy do takiej, czy jest współtwórcą takiej grupy, która się nazywa BRICS. Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Afryka Południowa. To jest takie ugrupowanie, no, które w tej chwili przekształca się w zasadzie w taką platformę chińską. Chiny używają tego do tego, żeby jakby promować swoją wizję ładu międzynarodowego. Rosja używała tej platformy do tego, żeby promować swoją antyzachodnią agendę, ale w tej chwili wydaje się tam tracić jakby wpływy na rzecz Chin. I przy kolejnym szczycie BRICS-u w zeszłym roku, kiedy przewodnictwo rotacyjne przypadło Afryce Południowej, Afryka Południowa też ratyfikowała. Afryka Południowa, rząd i partia Afrykańskiego Kongresu jest bardzo pozytywnie nastawiona do Rosji, do Władimira Putina. To kwestią są związki sięgające jeszcze czasów sowieckich, kiedy Związek Sowiecki wspierał. I w związku były z tym chyba też wspólne ćwiczenia wojskowe. To, no tak, ale to floty, to takie dosyć symboliczne, ale oczywiście ważny symbol, tak, bo w sytuacji, kiedy Rosja prowadzi wojnę przeciwko swojemu sąsiadowi, organizowanie ćwiczeń wojskowych jest no, pewną demonstracją jednak. Ale jednak Afryka Południowa jest krajem jest demokratycznym i pewne tradycje państwa prawa tam nadal funkcjonują. Jest silna opozycja, która zrobiła z tego sprawę i Władimir Putin w ostatecznym rachunku nie zdecydował się, żeby tam pojechać. Zdaje się, że rząd po prostu Południowej Afryki poprosił go, żeby nie przyjeżdżał, krótko mówiąc, ponieważ jego przyjazd postawiałby rząd w bardzo trudnej sytuacji. Znaczy nie chodziło o to, oni nie mieliby problemu, tak, z wykonaniem nakazu aresztu, ale problem był wewnętrzny. Znaczy opozycja była na tyle silna i mogła zrobić na tyle hałasu i problemu, że oni woleli z tego zrezygnować. Więc Mongolia tutaj jest takim krajem, który podpisał ten trakt, ratyfikował nawet. Ale oczywiście nie ma żadnej możliwości, żeby to wykonać. No, wystarczy popatrzeć na mapę. Mongolia jest krajem parumilionowym, jest w szczękach żelaznych pomiędzy Rosją na północy i Chinami na południu. Chiny i Rosja no, w tej chwili są de facto sojusznikami. Tutaj możliwość, no trudno sobie wyobrazić, żeby rząd w Mongolii aresztował Władimira Putina. No, oznaczałoby to potrzeby wywieźć. Oznaczałoby to tak, no oznaczałoby to prawdopodobnie natychmiast interwencję zbrojną. Władze rosyjskie, rzecznik Kremla na pytania dziennikarzy już od paru lat odpowiada, że to po prostu reakcja rosyjska byłaby tutaj zdecydowana i oczywista. W związku z tym, ale to jest moim zdaniem poza... Oczywiście była potrzeba, tak, bo w tym modelu budowania przez Rosję swojego, jakby swojej strefy wpływów, no od czasu do czasu trzeba tego młodszego partnera nawiedzić, tak. Władimir Putin był ostatni raz w 2019 roku, to już 5 lat, no więc to mniej więcej po tylu latach trzeba takiego partnera odwiedzić, ale praktycznie warto zwrócić uwagę, że praktycznie żadnych istotnych, nawet mało istotnych, konkretnych porozumień tam nie podpisano. Podpisano jakieś memoranda, podpisano tak, porozumienia o dostawach, bo Mongolia przy okazji, warto powiedzieć, jest prawie w 100% zależna od dostaw benzyny i w ogóle naftopochodnych paliw od Rosji. Więc tu załatwiano takie sprawy no, bieżące, ale symboliczne także, ponieważ tu była rocznica, przypadła to na... I to był pewien też... Można doszukiwać się pewnej demonstracji antyjapońskiej. I to było bardzo podkreślane w propagandzie i oprawie propagandowej tej wizyty, że to jest rocznica bitwy pod Hauhingo, nad rzeką Hauhingo, gdzie... A teraz Japończycy znowu zaczynają swoją imperialną przeszłość, zaczynają nawiązywać do niej, zbroją się i tutaj występują razem z amerykańskimi imperialistami przeciwko miłującej pokój Rosji w ogóle i Chinom. Więc tutaj przypomnimy im i tutaj, więc to jeszcze jest jeden dosyć istotny element, ale generalnie ja bym powiedział, że to dosyć rutynowa wizyta, no poza tymi dwoma, można się doszukiwać trzeciego, no w ramach tego Rosjanie próbują z małym powodzeniem, tak? Są co prawda drugim co do wielkości partnerem ekonomicznym Mongolii, ale ustępują Chinom i biznes zachodni działa dosyć prężnie w Mongolii. Rosjanie chcieliby tam wejść, żeby zająć się biznesem wydobycia surowców naturalnych, które są bardzo... Te zasoby Mongolia ma bardzo bogate. Ale to nie bardzo wychodzi, tak? Znaczy ewidentnie biznes zachodni oferuje lepsze warunki, Chińczycy mają lepszą pozycję. Więc Rosjanie chcieliby, tak, i to jest też motyw, jeden z motywów tej wizyty, przy czym to nie jest tak, że oni chcieliby, ale to nie jest dla nich tak najważniejsze. Oni wiedzą, że z punktu widzenia wojskowego, strategicznego, politycznego Mongolia jest no, jakby pod ich ręką, używając takiej tradycyjnej terminologii. Jest to swego rodzaju kondominium chińsko-rosyjskie, przypominające trochę Azję Środkową. Jeszcze jedno chciałem, jeżeli mogę przerwać. Tak, byśmy wrócili na chwilę do tej kwestii sierpnia zeszłego roku, kiedy Władimir Putin nie pojechał do RPA. Teraz pojechał. Można na to też spojrzeć z takiej strony, że po tym niemal roku Władimir Putin czuje się jednak pewniejszy. I ja mam takie wrażenie, że do czasu ukraińskiej ofensywy kurskiej Władimir Putin rzeczywiście był bardzo pewny siebie, stawał się pewniejszy siebie nawet w zachowaniu, jeżeli oglądaliśmy jego wystąpienia. To prawda. Ja się zgadzam, absolutnie się zgadzam. Ofensywa kurska moim zdaniem też niedużo tutaj zmieniła, jeżeli zmieniła tylko na kilka dni. Mamy z powrotem taką bardzo, bardzo, no jak powiedziałem, wręcz bezczelną postawę i ja tego bym akurat znowu nie wiązał, ponieważ no, wyjazd do Mongolii to jednak nie jest oznaka wielkiej asertywności, wielkiej pewności siebie, bo no, jak mówię, ta Mongolia nie ma żadnego ruchu tutaj. A gdyby pojechał no właśnie gdzieś do Brazylii albo do Argentyny, czy nawet do Indii, no to życie się odczuło było większej pewności siebie ale Mongolia nie jest dowodem na akurat... Ja się zgadzam z tym, że rzeczywiście ze względu na sytuację na froncie i sytuację polityczną w wielu krajach zachodnich, ta pewność siebie Kremla rośnie i właściwie wydaje mi się, że takiej pewności siebie jak w tej chwili ja nie przypominam sobie w całym okresie po lutym 2022 roku. Ale tutaj, jak mówię, no, to jest taka wizyta w takie rewiry, które są tak, że tak powiem, tak oswojone, że nie są dowodem na wielką odwagę i pewność siebie. A ta pewność siebie z czego wynika? Z dobrej sytuacji gospodarczej, dobrej sytuacji na froncie? Czy właśnie jest ona związana z tym, co pan mówi, że też jest pewne osłabienie Zachodu? Znaczy tak, obserwacja Zachodu, tak, ale też sytuacja na froncie, obserwacja sytuacji na Ukrainie. No jednakże strona rosyjska powoli, ale idzie do przodu. Strona ukraińska no, ponosi ciężkie straty. Nie widać żadnych tutaj perspektyw na odwrócenie tego trendu. Więc myślę, że to jest... No, Rosja wytrzymała 2 lata sankcji, czy 2,5 roku sankcji. Wyniki gospodarcze nie są złe. Przy wszystkich problemach, jakie mamy ze statystyką rosyjską i, że tak powiem, malowaniem trawnika, to jednak faktem jest, że ta gospodarka radzi sobie dobrze. Wskaźniki eksportowe nieco gorsze niż były rok temu, ale nadal Rosja zarabia miliardy, setki miliardów dolarów na eksporcie swoich surowców. Blokady ekonomicznej Zachodowi nie udaje się stworzyć. Sankcje są bolesne, dotkliwe, ale niewystarczające. Tu warto dodać, że no to jest także konsekwencja tego, że jeśli za czasów sowieckich, podczas zimnej wojny, Zachód jednak dominował w gospodarce światowej, to w tej chwili no, Zachód to jest te 30-40% gospodarki światowej, więc to, że trzeci świat, czy jak się dzisiaj mówi, globalne południe, nie uczestniczy w tym to zostawia, już nie mówię o Chinach, bo Chiny oczywiście są tutaj zainteresowanym graczem, który będzie wspierał Rosję ze swoich, ponieważ ma tych samych wrogów, tak? Czyli Zachód. Ale państwa, które nie są wcale antyzachodnie, czyli nie mają żadnych tutaj agendy takiej geopolitycznej, nadal są zainteresowane i prowadzą, nie mają problemu z prowadzeniem business as usual z Rosją, albo prawie as usual. I wręcz odwrotnie, no, zarabiają na tym, uczestnicząc w łamaniu sankcji, tutaj szczególnie kraje takie, które mają czy to długą granicę z Rosją, czy są nawet w tym samym obszarze celnym, co szczególnie ułatwia takie łamanie sankcji. Mówię o takich krajach jak Kirgizja, czy Kazachstan, czy nawet Armenia, tak, przy jej prozachodnim zwrocie. No, Gruzja akurat odpływa w drugą stronę, ale Armenia tutaj ma... Ale jest krajem okupowanym częściowo przez Rosję. No tak. No ta, to tak trochę jednak jest też pewien argument. Więc każdy jest chętny, żeby zarobić dodatkową kasę. I niespecjalnie tutaj, no... Więc to daje możliwości, pozwala Rosji przetrwać ekonomicznie. Więc ja to widzę, tak, mam takie wrażenie, że Kreml jest w takim nastroju coraz lepszym, tak? I już oblizuje się, mówiąc nieładnie, szykuje się do tego, że w końcu tutaj strona zachodnia, no bo taką metaforę bokserską, rzuci ten ręcznik na ring i powie, że okej, to my jesteśmy gotowi teraz rozmawiać. Co znaczy rozmawiać, strona rosyjska, dla strony rosyjskiej rozmowę, negocjacje, to oznacza ustalenie warunków kapitulacji de facto. Znaczy inne w tej sytuacji, jaka jest, wszelkie rozmowy, negocjacje z Rosją będą ze strony rosyjskiej traktowane i będą w sposób oczywisty traktowane jako no, po prostu podpisanie instrumentu kapitulacji. Warunki są jasno określone. Rosjanie to stawiają bardzo, bardzo, to jest de facto... To oczywiście neutralizacja Ukrainy, włączenie Ukrainy de facto pozbawienie suwerenności. A dlaczego ta ofensywa kurska ukraińska ma tak małe znaczenie dla Kremla? A dlatego, że ona ma bardzo ograniczony zasięg. To jest kilkanaście wsi. Tak, ale ona jednak trochę zmieniła. Ona rzeczywiście spowodowała pewien problem wizerunkowy i polityczny dla Kremla w pierwszych dniach. To było widać bardzo dobrze. Propaganda nie wiedziała, co z tym zrobić. Rzeczywiście te nagłówki o tym, że tutaj święta ziemia rosyjska i to tutaj, że Ukraińcy są w stanie przeprowadzić ofensywę, zająć... To miałem na myśli, o tych zasadach. I była taka niepewność, jak zareaguje, nie chcę mówić społeczeństwo, ale ludność, tak? Jak zareaguje populacja. Ale po kilku dniach, że tak powiem, przywrócono ład i porządek, linia propagandowa została ustalona, kurs zniknął z nagłówek gazet, przestał być jakby, został zepchnięty na dalszą, został, że tak powiem, zbagatelizowany propagandowo. Nic wielkiego się nie wydarzyło, w sensie takim, że nie ma jakichś oznak jakichś wielkich zmian nastroju w społeczeństwie rosyjskim. Można nawet powiedzieć, że nie wiem, czy to jest prawda, to wydaje się być prawdopodobne, chociaż to być może propagandowe, że propagandowa taka twierdzenia propagandowe. To znaczy, że podobno ilość chętnych zgłaszających się do wojska w związku z tym atakiem na terytorium Federacji Rosyjskiej wzrosła po tym. Znaczy, ale Medoza chyba o tym pisała, że to był wzrost, powiedzmy, że jak się jedna osoba zgłaszała dziennie, to teraz się cztery zgłaszają, czyli faktycznie mamy wzrost czterokrotny. No więc to, więc ja myślę, że a z punktu widzenia wojskowego nie widać, żeby to miało jakieś większe znaczenie. Ukraińcy stosunkowo duże siły tam użyli dużych sił, ale kwestia jest, jeżeli nawet, jaki jest sens pójścia dalej, jak daleko można pójść, tak? To znaczy natykamy się na ten problem, który wszyscy wojujący z Rosją do pewnego stopnia mieli, tak? To znaczy można zająć terytorium i co dalej? I co z tego? Trzeba logistykę podciągnąć, nie jest to proste. Proszę pamiętać, że strona ukraińska działa w warunkach jednakże bez lotnictwa praktycznie. No to prawda. I na pewno będziemy do tej ofensywy ukraińskiej wracać. Witold Rotkiewicz, Ośrodek Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Na ciebie dość padał my i stajęszą w porty dnu. Pisnota zrozumieli się w tobie. Dość padał my i stajaj szum w pod dnu. Istota grupa Sudno z utworem Tonu. Przypominam, że tę i inne piosenki z audycji można znaleźć na playlistach Radio Wschód na Spotify i YouTube. A słuchamy Trójki, magazynu Po prostu Wschód, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Teraz porozmawiamy o komunikatorze Telegram, a powodem ku temu są działania francuskich organów ścigania, które zatrzymały jego twórcę i właściciela Pawła Durowa oraz postawiły mu 12 zarzutów związanych z przestępczością zorganizowaną. Został zwolniony po zapłaceniu kaucji w wysokości 5 milionów euro. W studiu jest już mój drugi gość, Maksym Sier z Fundacji InfoOps Polska. Dzień dobry. Dzień dobry panu i witam słuchaczy. Przyjrzyjmy się dokładniej tej sprawie i zacznijmy od tego, czym jest Telegram, ponieważ on w Polsce nie jest zbyt znany, za to jest powszechnie używany w krajach byłego Związku Radzieckiego i ciągnie się za nim taka legenda bardzo bezpiecznego, niemal nie do złamania przez służby specjalne, zdolnego do omijania wszelkich blokad. Czy pana zdaniem tak rzeczywiście jest? Dobrze pan to określił jako mit, jako jego legendę. Otóż Telegram, nawet jak wpiszemy w Google'ach aplikacja Telegram, najczęściej zacznie nam wyskakiwać się artykuły, powiadomienia mówiące o szyfrowanym komunikatorze albo bezpiecznym, wydajnym i szyfrowanym komunikatorze. W gruncie rzeczy żadne z tych stwierdzeń nie jest prawdą, ponieważ rzeczywiście w momencie, kiedy on był zakładany, to był 2013 rok, przez Pawła Durowa i jego brata, też warto wspomnieć o Nikołaju Durowie, również jest poszukiwany i ma zarzuty, tak samo jak i Paweł, wydane przez władze francuskie. I niemniej bardzo szybko z aplikacji, z komunikatora zamienił się raczej w aplikację społecznościową. I z tego przede wszystkim Telegram słynie, że tak naprawdę można tam prowadzić niemalże swój taki profil społecznościowy i to skupia twórców, treści. Tak zwane kanały, tak? Tak jest oraz bardzo duże grupy, bo na tych kanałach właśnie dla twórców to tylko możemy subskrybować, odbierać treści, które ktoś wrzuca, a są jeszcze jego taką dużą zaletą jest to, że bardzo duże grupy można robić, gdzie są setki albo tysiące osób w takich rozmowach grupowych i tam się wymieniają informacjami. A dopiero trzecią jakby jego funkcjonalnością, no to jest ten komunikator na przykład jeden na jeden albo w małych grupkach. I nie jest szyfrowane są te pierwsze, czyli ani te duże czaty nie są szyfrowane, no ale tak naprawdę one nie muszą być szyfrowane, no bo nie po to się robi publiczny profil, żeby go szyfrować. Problem polega na tym, że nawet te małe rozmowy grupowe nie mogą być szyfrowane w ogóle, czyli w momencie, w którym rozmawialibyśmy jeden na jeden i chcieli doprosić kogoś do naszej rozmowy, no to już w tym momencie te czaty grupowe, nawet właśnie od trzech osób w górę, nie są w ogóle szyfrowane. Nie pozwalają na to te protokoły szyfrowania. W kontrze do tych, jak działa chociażby WhatsApp czy Signal. Tam jest pełne szyfrowanie. Nawet w grupach. Nawet w grupach. I od samego początku. Zaś to szyfrowanie w rozmowie jeden na jeden, z nim problem jest taki, że ono nie jest w ogóle ustawione z defaultu, czyli z automatu. Czyli to my musimy włożyć jakąś czynność i energię i wiedzieć o tym w ogóle na początku, że to nie jest szyfrowane. Następnie musimy znaleźć tą funkcję w ustawieniach i ją włączyć. A ona też nie jest, że tak powiem, na wierzchu dostępna dla wszystkich. No to tak było chyba kiedyś z Messengerem też Facebooka, że też trzeba było specjalnie założyć czat, który jest tajny, który jest właśnie w ten sposób szyfrowany. Zgadza się. W Telegramie no to nazywa się ta opcja ten secret chatem. No i w zasadzie, jeżeli nie mamy tego włączonego, nie ma żadnego szyfrowania, wszystko jest do odczytania z naszych serwerów, z serwerów Telegrama. Nawet jeżeli włączymy to szyfrowanie, tu problem jest też taki, że ono nie jest, że ja chcę rozmawiać z panem, włączam to szyfrowanie i mamy szyfrowaną rozmowę. Nie, musimy być w tym samym czasie obydwoje online. Więc jest to kolejne utrudnienie, w zasadzie niespotykane nigdzie indziej. Czyli tak naprawdę musielibyśmy się wcześniej zdzwonić, być w tym samym czasie dostępni na tej aplikacji i dopiero wtedy moglibyśmy obydwoje ustawić to szyfrowanie. Więc jakby tych przeszkód na drodze do szyfrowania Telegram stawia nam sporo, a nawet jak włączymy to szyfrowanie, to i tak na niespotykaną skalę w innych aplikacjach zbiera on nasze metadane. Czyli te wszystkie okruszki, które zostawiamy, typu wielkość wysyłanych wiadomości, czas, godzinę logowania i tym podobne rzeczy. I to wszystko niestety jest dostępne na serwerach Telegrama. A jak wygląda kwestia kanałów w Telegramie? Bo jest bardzo dużo tam ciekawych informacji, te kanały bardzo dobrze działały w Rosji, działały i właściwie działają cały czas także na Białorusi. Czy tutaj też służby mogły widzieć, kto jest uczestnikiem, kto prenumeruje, subskrybuje jakiś kanał? Tak, oczywiście. To niestety Telegram daje do tego pełen wgląd. Ba, co więcej, technicznie rzecz biorąc, na przykład służby rosyjskie, jeżeli chciałyby sprawdzić, ilu użytkowników operuje z Polski, to mogłyby to zrobić na przykład za pomocą wyszukiwania numeru kierunkowego polskiego. No bo do Telegrama musimy się logować za pomocą numeru telefonu i niestety mogłyby taką listę sobie wyciągnąć i móc oszacować dokładnie, ilu tych użytkowników jest. To w takim razie jest pytanie, jak to się Durowowi udało właśnie sprzedać, zbudować taką legendę bezpiecznego komunikatora? Bo chyba musimy też wspomnieć o jego wyjeździe z Rosji w 2014 roku, kiedy właściwie państwo rosyjskie przejęło, czy też rosyjscy właściciele przejęli w Kontakcie, który też tworzył właśnie Paweł Durow. W Kontakcie to jest taki odpowiednik Facebooka rosyjski. Tak, był nawet Durow swego czasu nazywany rosyjskim Markiem Zuckerbergiem. Rzeczywiście został zmuszony przez służby rosyjskie do odsprzedania, to odbywało się częściami, ale w końcu całości V-Kontakte. No i następnie w zasadzie w roku, w którym, bo to był proces 2013-2014, ta sprzedaż V-Kontakte, a Telegram został założony w roku 2013. No i wtedy Durow się obraził na władze rosyjskie i powiedział, że tutaj nie ma atmosfery do robienia biznesów internetowych i on wyjeżdża z Rosji i nigdy nie wraca. Problem jest taki, jak ustalili dziennikarze śledczy, że troszeczkę nakłamał, bo takich podróży od tego czasu, od tej jego deklaracji banicji naliczono ponad 50 do Rosji z powrotem. A to jest ciekawe, jeżeli mogę chwilę przerwać, ponieważ tak naprawdę ujawniono bazę danych Federalnej Służby Bezpieczeństwa, która odpowiada za kontrole graniczne w Federacji Rosyjskiej i właśnie tam znaleziono między innymi nazwisko Durowa. W ogóle kwestia handlu bazami danych w Rosji to jest chyba zupełnie odrębny temat na rozmowę, dość duży temat. Tak, zgadza się. Tam pojęcie prywatności ma zupełnie inny wymiar. Znaczy wymiar finansowy, bo można sprzedać i kupić. Dokładnie. No, ciekawostką dalej, no i jakby tam otoczka Telegrama była zrobiona taka, przede wszystkim to bazowało na tym, że on musiał odsprzedać ten V-Kontakte i powiedział, że nie zrobi tego z Telegramem, dlatego opuszcza Rosję. No i to był tak, jakby zaczął się ten jego mit wielce niezależnego biznesmena. Do tego on był bardzo kontrowersyjny, bardzo aktywny właśnie w mediach społecznościowych, kreował właśnie swój wizerunek na takiego ekscentryka. Wiele różnych teorii na temat jego zachowań możemy odnaleźć w internecie. Widocznie ci twórcy technologiczni już tak mają. Aczkolwiek również dużo możemy znaleźć przykładów tego, jak naciski na niego czy na Telegrama właśnie służb niedemokratycznych wywoływały określony efekt, bo też jest z publicznie dostępnych informacji, że służby irańskie jednak mogły rozpracowywać dosyć skutecznie opozycję działającą na Telegramie. Więc to nie jest tak, że jest on nieustępliwy, aczkolwiek i właśnie za to między innymi dostał zarzuty od władz francuskich. Jeżeli z państwa były nakazy sądowe dotyczące jakiejś przestępczej działalności, która odbywała się na Telegramie, no to Telegram i jego władze czy moderacje w ogóle nie reagowały. Po prostu pozostały głuche, nawet właśnie nie respektując konkretnych nakazów sądowych. To nie to, że na przykład służba jakaś tam o coś się zgłosiła, tylko konkretny był nakaz sądowy. Akurat w tej sprawie francuskiej dotyczyło to, było to bardzo wiele spraw z wykorzystaniem treści po prostu pedofilskich. Czy na przykład osoby, które na Telegramie, nawet na tym nieszyfrowanym, otwartym, nagabywały na przykład nieletnie dziewczyny, czy je tam szantażowały. No i nie jest to problemem dla służb jakby wgląd w to, bo już porozmawialiśmy o tym, że on nie jest taki super niedostępny i szyfrowany. Problem jest tylko taki, że te łamanie i to takie obsesyjne prawa międzynarodowego czy danego kraju pozostawało bez reakcji moderacji Telegrama. Czyli ta moderacja nawet po prostu... jest bardzo mała, tam bardzo mało osób się w ogóle tym zajmuje. Dokładnie, dokładnie, ale jest to bardzo proste, bo po prostu mogliby usunąć takie treści, zwłaszcza jeżeli mówimy o ochronie najmłodszych i najbardziej bezbronnych. No, oni jakby pozostawali to, te odpowiedzi takie głuche, wręcz nawet obsesyjnie mówili, że mogą, ale nie będą tego robić, bo tak, jakby dla zasady, tak jakby właśnie się chcąc trochę wypozycjonować, że są tacy wielcy niezależni. I za to słusznie moim zdaniem jakby spotkała Pawła Durowa ta kara. A jak to wygląda w przypadku innych tych komunikatorów, jak na przykład Signal i WhatsApp? Jak tam wygląda moderacja, czy też współpraca ze służbami? Współpraca jest, jakby odpowiadają te firmy na wezwania. Problem polega na tym, że te firmy, znaczy problem, tylko że odpowiedź takiego WhatsAppa czy Signala, zgodnie zresztą z technologicznymi uwarunkowaniami i z poziomem szyfrowania tych aplikacji, jest taka, że oczywiście to, co możemy, to udostępnimy, a możemy jedynie udostępnić na przykład datę utworzenia danego konta czy profilu i ewentualnie ostatniego logowania, bo wszystko inne jest zaszyfrowane, bo tam już te algorytmy czy protokoły szyfrowania są bardzo mocne i do tych serwerów czy dostępu do komunikacji naszej nie mają sami twórcy Signala, więc to już jest takie z prawdziwego zdarzenia narzędzie szyfrujące. Czyli nawet jeżeli by chcieli, no to nawet jeżeli ktoś uzyskałby dostęp do serwerów Signala, no to on wyciągnie tylko zaszyfrowaną naszą komunikację. No i zgodnie z prawdą Signal zawsze odpowiada, że okej, no to możemy, ale jedyne, do czego mamy wgląd, to jest właśnie data utworzenia i na przykład ostatnie logowanie. Więc no, na służbom czy państwom jakoś za bardzo to się nie jest przydatne, ale nie wypinają się, że tak powiem kolokwialnie, na współpracę, tylko zgodnie z prawdą informują, jak to wygląda. Są też takie teorie, że Telegram jest po prostu stworzony przez rosyjskie służby, jest taką pewną pułapką, która ma zassać te osoby, które właśnie działają w opozycji, które chcą utajnić pewne informacje. Tak naprawdę rosyjskie służby i tak tam mają do tego dostęp. Co pan o tym sądzi? Czy to jest teoria spiskowa, czy ona ma jakieś podstawy? A cała kwestia w kontakcie była związana z takim budowaniem właśnie pewnej legendy Pawła Durowa i samego komunikatora. A czy aż tak bardzo bym nie chciał spekulować, czy to służby specjalne rosyjskie stoją za stworzeniem Telegrama i za samym Pawłem. Aczkolwiek z modeli działań służb Federacji Rosyjskiej, no to wynika, że dążą do tego typu działań czy współpracy i raczej nie, na ile tylko mogą, nie pozostawiają takich kwestii niezależnych. No tu też warto wspomnieć, jest to publicznie dostępna informacja, że Paweł Durow, zresztą chwalił się tym, jest żołnierzem rosyjskim, obecnie chyba w stanie po prostu w spoczynku, ale przechodził szkolenie i chwalił się tym, że o profilu działalności propagandowej, czyli właśnie takiej infoopsowej. Więc jakby związki bezpośrednie z aparatem bezpieczeństwa Rosji on również posiada i również właśnie na tym kierunku. No i czy służby rosyjskie, czy państwo rosyjskie, nie mając żadnej kontroli, by tak pozwalały chociażby urzędnikom prowadzić tego typu działalność w Telegramie, bądź wręcz budując cały ekosystem propagandowy i dezinformacyjny również na Telegramie? No wiemy na przykład, że po aresztowaniu Pawła Durowa, i to dziennikarze Bielsatu opublikowali, że rosyjscy urzędnicy, ci od najwyższego szczebla, i to tak spływało w dół, dostawali instrukcje i polecenia, żeby kasować swoją korespondencję. Bo były obawy, że zachodnie służby, tak, przejmą tę korespondencję, czy będą miały dostęp. Dokładnie. No, z technologicznego punktu widzenia lepiej by było dla tych urzędników rosyjskich czy wojskowych, bo Telegram jest również wykorzystywany jako takie narzędzie zastępcze do komunikacji wojskowej rosyjskiej, nawet podczas tych działań wojennych na Ukrainie, ze względu na braki w komunikatorach w wojsku rosyjskim. Więc no, a z technologicznego punktu widzenia lepiej, żeby korzystali chociażby z Signala, no bo to nawet kasuje ten dostęp do tej komunikacji choćby z tym zachodnim służbom. A Telegram, no już nie bardzo. Nawet tym bardziej, że w rozmowach grupowych jest to niemożliwe. W porównaniu do Signala, więc jest to kompletnie nielogiczne, żeby wybierać Telegrama, a nie chociażby Signala. Więc no jednak skądś to musiało się brać i raczej możemy domniemywać, że pewien poziom kontroli przez te służby rosyjskie no musi być, jeżeli dopuszczają do tego typu zdarzeń. I jeszcze na koniec jedna kwestia. Z tego tygodnia Federalny Sąd Południowego Okręgu Nowego Jorku oskarżył pracowników rosyjskiej sieci telewizyjnej RT, czyli byłej Russia Today, o przekazanie niemal 10 milionów dolarów amerykańskiej firmie medialnej w celu wpłynięcia na zbliżające się wybory w Stanach Zjednoczonych. Tam chodziło o produkcję wideo. Wsparcie było dla firmy medialnej, dla której pracują z kolei konserwatywni blogerzy i były produkowane materiały właśnie, czy też krytyczne w stosunku do Zachodu, czy też chwalące Rosję. Czy to jest pierwszy taki przejaw otwartej próby rosyjskiej wpłynięcia na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych? Teraz mówię o tej kampanii. Nie. Poprzednio mieliśmy zapoczątkowaną już taką operację o nazwie Doppelganger, czyli sobowtór po polsku w 2023. A generalnie no to, co... To były kopie, przepraszam, stron różnych mediów, które, znaczy udawały strony znanych mediów zachodnich, a tak naprawdę publikowały treści prorosyjskie. Dokładnie tak. To jest normalne, że tak powiem, nic w przyrodzie nie ginie. Jeżeli my nałożyliśmy sankcje w Europie czy w świecie tym zachodnim na ten rosyjski aparat propagandowy, w tym na takie media jak Sputnik czy RT, ta dawna Russia Today, no to nie jest tak, że one zniknęły z rynku, tylko zaczęły się przenosić w inne miejsca, gdzie Rosja posiada tą supremację informacyjną, jak chociażby Ameryka Południowa, Afryka, oraz po prostu szukają możliwości wejścia jednak w te infosfery zachodnie. No i to, co się teraz wydarzyło w Stanach, bo przy okazji zamknięto 32 witryny internetowe, gdzie te treści były rozdysponowywane. Ta jedna główna firma, to już w zasadzie jest publicznie dostępna ta nazwa, to są Tenet Media, właśnie z Tennessee, również została zamknięta i teraz jakby sprawa dalej się toczy. W wyniku też tego śledztwa nałożono sankcje personalne na 10 osób z Rosji odpowiedzialnych za tą operację, więc to jest jakby nic nowego, to trwa nieprzerwanie od co najmniej 2016 roku, takie podszywanie się i szukanie, zacieranie swojej afiliacji, że jest się z Rosji. No i to są po prostu takie modele wtłaczania dezinformacji. U nas taka mała autoreklama, można zapoznać się z takim modelem i on się nazywa VIEDM, czyli Virtual Information Environment Distribution Model, czyli sposób to, jak ci Rosjanie, próbując, zacierając swoją rosyjską afiliację, próbują wtłaczać swoje te tezy propagandowe czy dezinformacyjne do społeczeństw zachodnich, które jeżeli by z góry wiedziały, że na przykład to pochodzi z tego czy innego medium rosyjskiego, no to by z góry jakby to ludzie odrzucili. Ale jeżeli to jest takie, można powiedzieć, takie pranie informacji, tak jak się pierze pieniądze, no to za pomocą właśnie takich wiedmów pierze się te informacje, żeby wyglądały jak na przykład przytoczone przez naszych własnych obywateli, tylko na przykład o tych właśnie skrajnie konserwatywnych poglądach. A wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych już w listopadzie, więc zapewne tego rodzaju rosyjskich operacji będzie jeszcze więcej. Moim gościem był Maksym Sier z Fundacji InfoOps Polska. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu i dziękuję słuchaczom. Miłego dnia. I tam, rozumiem mówiąc, u nas właśnie miał pan na myśli, że tam można znaleźć informacje o tym, jak Rosjanie prowadzą różnego rodzaju działania dezinformacyjne właśnie na Zachodzie, w tym też w naszym kraju. Na tym kończymy magazyn Po prostu Wschód. Usłyszymy się za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski. Твій погляд сіпою року знаю ти, усе це навколо.